0722 dacă sunt probleme în trafic. Da, inclusiv audio dacă vreți și poate mai difuzăm câte ceva. Exact. Bine, până una alta, hai să vedem cum stăm cu vremea oficial. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața! Ger acum dimineața în cea mai mare parte a țării, iar în Moldova și estul Transilvaniei va fi și în timpul zilei. Va ninge pe arii extinse în prima parte a zilei în sudul și estul țării, în Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Vântul va continua să bată cu putere, cu viteză de 55-70 de km pe oră, viscolin ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 13 și minus 2 grade. Foarte frig, azi în capitală va mai ninge, iar stratul de zăpadă mai crește cu 3 până la 5 cm. Bate în continuare vântul și nu vor fi mai mult de minus 6 grade. Încep știrile Europa FM. Drumuri naționale și autostrăzi închise, trenuri anulate, localități fără energie electrică, bilanțul viscolului din această noapte. Există la această oră mai multe drumuri cu circulația întreruptă. În primul rând, autostrada A2 București-Constanța și autostrada A4 Ovidiu-Agigea. Școlile rămân închise și astăzi în mai multe județe din țară și este posibil ca avertizările de ger să fie prelungite până după 1 martie. Luăm în analiză posibilitatea ca miercuri dimineață să prelungim avertizarea pentru valul de frig persistent din ziua de 2 martie. Laura Codruța Chioveși, audiată astăzi de procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii, secția va decide ce aviz va da în cazul cererii de revocare a șefei DNA. Și nu revenim la ce a fost în 2017, este mesajul ministrului Muncii pentru sindicate și patronate cu privire la contribuțiile sociale. Cine se așteaptă că această ordonanță va pica în Parlament, se înșală amar. Nu se mai pune problema să ne întoarcem la ce a fost anul trecut, la transferul contribuțiilor. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Drumuri blocate din cauza viscolului, trenuri anulate și școli închise din cauza gerului, iar specialiștii de la meteo nu vin cu vești bune, avertizarea de ger ar putea fi prelungită. Nu se poate circula la această oră pe autostrada A2 București-Constanța, este viscol puternic, iar vizibilitatea redusă. Aceeași situație și pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea. 32 de drumuri naționale sunt de asemenea închise din cauza viscolului, a declarat Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Drumuri naționale sunt închise în județul Telorman, 3 drumuri naționale, în județul Călăraș, 7 artere naționale, în județul Giurgiu, 4, în județul Constanța, 8 drumuri naționale, în Tulcea, 4 artere, în județul Ialomița, 4 drumuri naționale și în județul Vrancea, 2 drumuri. Există și drumuri județene cu circulația întreruptă, în județul Telorman, Dolj, Olt, Giurgiu, Constanța, Tulcea și Călăraș. Semnalăm că autoritățile bulgare nu mai permit accesul autocamioanelor dinspre România prin punctul de trecere a frontierei ruse, întrucât drumurile din acest loc sunt închise. Măsura este în vigoare până la ora 8 dimineața. Porturile din județul Constanța sunt închise, iar în județul Teleorman punctele de trecere cu Bacul sunt închise. Mai multe regiuni din județul Prahova au rămas fără electricitate din cauza ninsorilor și a viscolului. Se intervine pentru reconectarea localităților la rețelele de distribuție. Probleme sunt și pe calea ferată. 54 de trenuri care circulă pe rute din sudul și estul țării sunt anulate la această oră, arată datele Ministerului Transporturilor. 18 garnituri au întârzieri. În gara de nord din București, de exemplu, sunt întârzieri și de 70 de minute. Ministrul Sănătății l-a transmis medicilor din zonele afectate de ger și ninsori abundente să nu externeze bolnavii care au nevoie de dializă până când situația critică nu va trece. De asemenea, Sorina Pintea atrage atenția că în acele regiuni, managerii de spitale trebuie să se asigure că au stocurile necesare de medicamente și materiale sanitare. Recomandăm direcțiilor de sănătate publică să ia măsuri astfel încât pacienții care necesită dializă și sunt transportați la nivelul unității la care fac dializa, după efectuarea ședinței de dializă, să rămână internați în spitalul în cazul căruia funcționează unitatea de dializă. De asemenea, bolnavii cronici care necesită monitorizare permanentă și sunt internați în acest moment, să nu fie externați până la stabilizarea situației meteo. Dacă este cazul, medicii de familie pot fi convocați la cabinetele medicale unde vor asigura permanența până la stabilizarea situației meteo. Din cauza vremii în special a gerului și astăzi rămân închise unități de învățământ din București și din județele Ilfov, Dolj, Olt, Teleorman, Ialomița, Constanța și Brăila. În Giurgiu vor fi deschise doar grădinițele cu program prelungit. Cursurile sunt suspendate azi în toate unitățile de învățământ din județul Tulcea, cu excepția grădinițelor cu program prelungit care sunt pregătite pentru primirea copiilor. Nu se învață nici în 17 școli din Argeș, din cauza vremii nefavorabile și a stării drumurilor. În județul Buzău, cursurile vor fi suspendate astăzi în toate școlile și grădinițele din județ. În schimb, creșele și căminele rămân deschise. Transmite Cătălina Jingoiu. Convocați în seară, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău au decis suspendarea cursurilor în cursul zilei de marți în toate școlile și grădinițele din județul Buzău. Măsura a fost luată după ce vremea s-a înrăutățit spre orele serii, viscolul fiind puternic în zona de câmpie. Autoritățile au decis să mențină deschise creșele și căminele ca soluție pentru familiile care nu au cu cine să își lase copiii. În cursul zilei de marți vor fi noi evaluări în urma cărora se va stabili dacă și când se redeschid unitățile de învățământ din județ. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Tot azi rămân închise 17 școli din sate din județul Mehedinți și 14 unități școlare din județul Călăraș. Avertizarea de ger s-ar putea prelungi până vineri. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie spun că temperaturile vor rămâne în continuare foarte scăzute în noaptea de joi spre vineri în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Ba chiar începutul de martie va fi cel mai rece. În zilele de 1 și 2 martie, valorile termice vor coborâ până la -22 de grade, spune Elena Mateescu de la ANM. Miercuri dimineață -21, -11 grade la scara întregii țări. De asemenea și pentru ziua de 1 martie și 2 martie, în continuare cele mai coborâte valori, chiar mai mult, -22 de grade, inclusiv la București -17, -18 grade. Și de aceea luăm în analiză posibilitatea ca miercuri dimineață să prelungim avertizarea pentru valul de frig persistent inclusiv ziua de 2 martie. Ascultați știrile Europa FM. Clarificări de la ministrul Muncii legate de pensia minimă. Olguța Vasilescu prezintă cifrele reale după o eroare făcută de premierul Viorica Dăncilă în timpul unui interviu TV. Pe de altă parte, Olguța Vasilescu anunță că va discuta cu liderii Federației Sanitas despre sporurile pe care le solicită angajații din sănătate. În prezent este negociat regulamentul de sporuri pentru sistemul sanitar. Toate detaliile vin de la Iorgu Ianoși. Ministrul Muncii a prezentat datele reale privind creșterea pensiei minime. Olguța Vasilescu a venit cu aceste precizări după ce doamna premier Viorica Dăncilă anunța că de la 1 iulie pensia minimă garantată de stat va crește de la 5.200 de lei la 6.400 de lei. Pensia minimă din România este 520 de lei începând de anul trecut, iar anul acesta urcă la 640 de lei din luna iulie. Trecem la salarii. Ministrul Muncii spune că din țară sunt raportate permanent erori la calcularea salariilor în unele firme după mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Doi sindicaliști CNSRL Frăția și doi reprezentanți ai guvernului monitorizează astfel de situații. Toate aceste lucruri ni s-au adus la cunoștință. Ne-au spus că în momentul în care s-au sesizat comisiile de la prefectură s-au și rezolvat imediat aceste situații pentru că a intervenit Inspectoratul Teritorial de Muncă și s-au reglat. Despre sporul va discuta ministrul Muncii cu liderii sindicali din sănătate. Legea salarizării prevede ca sporurile să fie plafonate la 30% începând cu 1 martie, dar sindicaliștii spun că această plafonare va provoca tocmai scăderea salariilor mici din sistem. Despre sporuri discutăm, nu am avut discuția acum, discutăm special cu Sanitasul, da. Așadar, în prezent se poartă negocieri între sindicatele din sănătate și guvernanți privind regulamentul de sporuri pentru sectorul sanitar, iar Federația Solidaritatea Sanitară a trimis o listă cu revendicări pe această temă ministrului Sănătății Sorina Pintea. Nu revenim la ce a fost în 2017, este mesajul ministrului Muncii pentru sindicate și patronate. Olguța Vasilescu s-a întâlnit ieri cu liderii sindicali de la CNSRL Frăția. A explicat că ordonanța prin care s-a făcut revoluția fiscală nu are cum să pice în Parlament. Așadar, cei care se așteaptă la o schimbare în privința contribuțiilor sociale, adică să revină la angajator, așteaptă degeaba, explică doamna ministru. Ordonanța încă se discută la comisiile de specialitate. Vă dați seama că nu pot să vin eu ca ministru și să le spun dați-i drumul fără să o discutați. Că Parlamentul este... Dar trebuie un pic, adică trebuie să recunoaștem. Au auzit semnalele de la dumneavoastră publice. Hai să trecem mai repede ca să rezolvăm problema. Au auzit semnalele, lucrează pe ea. Oricum, cine se așteaptă că această ordonanță va pica în Parlament, se înșală amarnic. Nu poate să pice, nu se mai pune problema să ne întoarcem la ce a fost anul trecut, la transferul contribuțiilor. Ascultați știrile Europa FM. Membrii secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii vor dezbate astăzi de la ora 14 cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Cotruța Chioveși din funcția de procuror șef al DNA. Aceasta va fi prezentă la dezbateri, iar discuțiile vor fi publice. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Magistrații care vor analiza cererea ministrului Justiției de revocare a procurorului șef al DNA au deja pe masă o cerere a Inspecției Judiciare de cercetare disciplinară a Laurei Codruța Chioveși. CSM ar urma să discute despre acuzațiile inspecției la adresa șefei DNA pe 21 martie. Concluziile inspectorilor au ajuns însă deja la ministrul Justiției, care joia trecută a propus revocarea. Motivele cercetării sunt atitudinea Laurei Codruța Chioveși din timpul unei ședințe interne din martie anul trecut, dar și reacția acesteia față de unii procurori anticorupție, după ce fragmente din acea ședință au fost difuzate de România TV. Ședința nu era publică, dar Chioveși a fost înregistrată luându-i la rost pe unii subordonați, care, deși ar avea foarte multe dosare în lucru, nu le-ar finaliza, dar și că își asumă dosarul Ordonanței 13. În plus, ea făcea referire la unele decizii luate de Curtea Constituțională. Chioveși a contestat autenticitatea înregistrărilor apărute public, spunând că în fragmentele difuzate au fost intercalate cuvinte, un exemplu fiind de capăm, care nu-i aparțin. Specialiștii consultați au fost rezervați, explicând că înregistrările analizate nu sunt originale, au fost editate, iar formatul inițial a fost modificat. După apariția înregistrărilor, Chioveși ar fi trimis un e-mail unor procurori, în care ar fi scris că leneșii, bârfitorii și infractorii nu pot sta în DNA. În plus, a acceptat ca unul dintre adjuncții săi, care participase la ședința internă, să fie tocmai cel care îi anchetează pe colegii suspectați că au înregistrat discuțiile și le-au transmis presei. Pentru toate acestea, Inspecția Judiciară a considerat că șefa DNA a încălcat statutul magistraților, iar ministrul Justiției a acceptat argumentele inspectorilor. Între timp, peste 1000 de magistrați au semnat o scrisoare deschisă pentru susținerea independenței justiției. Semnatarii atrag atenția că au loc numeroase acțiuni de manipulare a opiniei publice, dar și atacuri la adresa multor judecători sau procurori. Ana Stoian cu detalii. Mai exact, 1024 de judecători și procurori, magistrați asistenți și auditori de justiție adresează o scrisoare deschisă în care susțin independența justiției într-un moment în care, citez, dezbaterile publice recente pun în grav pericol parcursul statului român în cadrul Uniunii Europene. Semnatarii atrag atenția că magistrații care soluționează infracțiuni de corupție trebuie să se bucure de independență și autonomie. Aceștia amintesc în scrisoare și de Comisia Europeană, care a precizat în repetate rânduri că slăbirea independenței justiției, dar și a celor mai importante instituții ale statului, cu precădere Direcția Națională Anticorupție, ar provoca leziuni majore statului de drept. Nu în ultimul rând, magistrații menționează și atacul ministrului justiției asupra DNA. Aceștia susțin că Tudorel Toader, citez, induce în opinia publică un sentiment de neîncredere în judecătorii, respectiv procurorii, ce fac parte din aceste autorități. După 3 amânări, Instanța Supremă a respins redeschiderea unei anchete care îl viza pe vicepremierul Paul Stănescu, așa cum ceruseră procurorii anticorupție. Dosarul privea un denunț de acum 7 ani privind o pretinsă încălcare a legii finanțelor publice în ceea ce privește finanțarea echipei de fotbal al Roslatina. Paul Stănescu, la vremea respectivă președinte al Consiliului Județean Olt, era bănuit de abuz în serviciu, iar prejudiciul invocat în denunț era estimat la câteva milioane de lei. Paul Stănescu a declarat în mai multe rânduri că dacă va fi inculpat, își va da demisia din guvern. Știrile Europa FM la final. Ger acum dimineață în cea mai mare parte a țării, iar în Moldova și estul Transilvaniei va fi și în timpul zilei. Va ninge pe arii extinse în prima parte a zilei în sudul și sud-estul țării. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, vântul va continua să bată cu putere, cu viteză de 55-70 de km pe oră, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 13 și minus 2 grade. Foarte frig azi în capitală, va mai ninge, iar stratul de zăpadă mai crește cu 3 până la 5 cm, bate în continuare vântul și nu vor fi mai mult de minus 6 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CSM București a pierdut în deplasare la deținătoarea trofeului Eto Gheorghe 24-28 în grupa principală a Ligii Campionilor la handbal feminin și a cedat primul loc. Echipa maghiară, pregătită de selecționerul României, Ambros Martin, a condus permanent chiar și la 7 goluri diferență. Cristina Neagu a fost blocată și a înscris doar de 6 ori, în timp ce Anita Gheorbiț a fost cea mai bună marcatoare cu 10 reușite. Amintim, în tur bucureștencele au câștigat cu 28-22. Acum Eto Gheorghe este lidera grupei cu 12 puncte, urmată de CSM și Rostov Don cu câte 11. Primele 4 se califică în sferturile de finală, astfel că miza ultimelor două etape rămâne doar cu cerirea primului loc. Urmează duminică la sala polivalentă întâlnirea cu Midtjylland. Ultimul meci al sezonului regulat al Ligii 1, Concordia Chiajna FC Voluntari, a fost amânat pentru astăzi din cauza vremii. Programat ieri de la ora 17:30, startul meciului a fost decalat inițial cu o oră de arbitrul Marius Avram. Dacă vremea o va permite, partida se va juca astăzi. În altă ordine de idei, FRF a amânat meciul ce trebuia să se joace mâine în sferturile de finală ale Cupei României între FC Botoșani și CSM Poliaș. Județul se află sub cod portocaliu de temperaturi foarte scăzute. Partida va fi reprogramată. În schimb, celelalte meciuri ale rundei se vor desfășura conform planului inițial. Astăzi va fi Gazmetan Media și Astra Giurgiu, mâine Hermannstadt FCSB și joi CSU Craiova Dinamo. Echipa națională de basket masculin a pierdut fără drept de apel meciul jucat la Cluj cu Italia în grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale, 50-101. România venea după o victorie de răsunet în Croația, dar nu a avut nicio șansă în fața liderului grupei, care avea 23 de puncte avans încă din primul sfert. Emanuel Cățe a fost cel mai bun jucător autohton, cu 15 puncte, 9 recuperări și o pasă decisivă. În clasament, Italia are 8 puncte, urmată de România cu 6, Olanda și Croația cu câte 5 puncte. Doar ultima clasată va fi eliminată din competiție. Tricolorii vor juca următorul meci în Olanda la vară, pe 28 iunie. Deci nu-i de glumă, se amână meciuri, ceea ce spune multe despre tulburările meteorologice. Avem suspans în Liga 1 cu Chiajna FC Voluntari, a rămas agățat, nu putem să închidem clasamentul cum ar veni, știi? Să ne lămurim... Putem închide luna. Definitivă, mamă. Da. Contribuțiile la cine sunt? Și asta, o să rămânem și cu Cupa României agățată cu FC Botoșani, și care cine știe când se va juca. Se va juca. Hai acolo. Să potolește azi vântul. Rămâne zăpada, pe zăpada e fain. Ia, înțeleg că mâine e cod portocaliu la Botoșani. Mm. Că de-aia federația a amânat, că acolo se prelungește codul portocaliu în județul Botoșani. Mm-hmm. Cod portocaliu de furturi. Uite, vezi, domnule, vrem să facem și noi sport, să construim și nu putem. Nu ne lasă mama natură. Vrem să facem și noi și școală, vrem să facem și nu ne lasă mama natură. A remarcat cineva că, de fapt, problema în traficul bucureștean s-a demonstrat ieri. Este școala, nu mașinile sau aglomerația. Exact, cum s-a suspendat școala acum? Deci școala asta în curcă. Se circulă bine în București, pe cuvânt. Ieri am plecat și podul ăsta de ieșire din Pipera, că eu, dacă nu era podul ăsta, cred că stăteam aici toată săptămâna și mergeam în weekend acasă, era liber. Dar am înțeles în altă ordine de idei că aseară asta lumea pe Facebook a fost nenorocirea. Aseară a fost rău de tot, da. Aseară a fost nasol. Da, nu știu. Păi se terminase școala și se întorceau acasă. Poate de asta. Bună dimineața, prieteni, 7 și 16 minute. Să aveți parte de o zi minunată. Da. Dacă n-ați tot cu bradul, să știți că încă se mai găsesc cu reducere. Și Crăciun fericit la toată lumea!